ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो इस आधुनिक जमाने में वो भारत के युवा पीढ़ी का पाश्चात्य संस्कृति से मुग्ध है। तो हरे कृष्ण, तो आप कैसे प्रेरणा मिली इस हरे कृष्ण, कैसे प्रेरणा मिली इस भक्ति धर्म पालन करने के लिए, मुझे बताइए। आपको गुरु माया घोषणा की प्रेरणा कैसे मिली? भक्ति चंद्र स्वामी महाराज ने गाइडेंस दी के यू स्टार्ट अ यूथ ग्रुप। लेकिन आप कैसे प्रेरणा मिली? आपकी आपकी माँ से, माता से, मम्मी से। और उसमें रेस रेस राधाचंद्र प्रभु जी का भी भाग है, क्योंकि वो भी पीछे से हमेशा पूछते रहते हैं कि आपकी माला कैसी चल रही है, आपकी कौन से बुक्स रीडिंग कर रहे हो, लेक्चर्स कौन से सुन रहे हो, कितनी देर रीडिंग हो रही है। तो राधाचंद्र प्रभु जी और मम्मी का विशेष योगदान है। कोई दूसरे? पांडव सेना में आते थे, मतलब जस्ट सुबोध के कहने पे आते थे। फिर उसके बाद में जन्माष्टमी में जब उज्जैन गए थे तो महाराज का महाराज ने मतलब उनके दर्शन हुए तो अपने आप अंदर से भक्ति जागी, तो फिर चैंटिंग करने लगे तो अपने आप जागने लगे। मतलब आज कोई दूसरे? सुबोध मेरा स्कूल फ्रेंड है। सुबोध ने मुझे तीन चार बार पांडव सेना में इन्वाइट किया था, अगर मैं नहीं जाता था उसका बहुत बार बार फोन आता था, फिर एक बार मैं बोला एक बार आओ एक बार आओ। तो एक बार गया, वहां पे उनके स्कूल का लेक्चर था जो अभी उज्जैन जा रहे, तो उनका एक लेक्चर सुन के फिर उनके लेक्चर में मतलब आप अस्वस्थ अस्वस्थ हो गए। उनके बाद फिर वृंदावन का यात्रा थी दिवाली पे, दिवाली पे वृंदावन गए, उसके बाद फिर माला चालू हुई। भगवान कृष्ण आपको आकर्षण करते। आप कोई दूसरे? थकला वाला कुछ सुंदर देखते। ये बेस्ट बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट फैशन। प्रभुपाद ऐसे वो भगवत कथा कार्य में प्रभुपाद ऐसे लेते कि आजकल के लोग बहुत सारे प्रकार के फैशन पहनने हैं, लेकिन हमारा संस में हमारा एक ही फैशन है, धोती तिलक और थकला बनाना। और प्रभुपाद बोले कि वो सभी प्रकार के वो आभरण से श्रेष्ठ है ये तिलक। ये सब ज्वेलरी रखना इसे कोई जरूरत नहीं है, तिलक लगाना। बोलिए कृष्ण। सबसे पहले सुबोध प्रभु जब पांडव सेना में ब्रदर दो तीन बार गए थे, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। फिर उसके बाद वृंदावन यात्रा गए तो थोड़ा थोड़ा वहां समझ आया कि क्या है। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रीच करते थे सुबोध प्रभु, मैक्सिमम टाइम देते थे। फिर धीरे धीरे चैंटिंग चालू हुई। और वैसे स्टार्टिंग में जैसे सुबोध ने बहुत प्रीच किया जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन की थी, स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे हम लोग रेगुलर होते गए तो हमें समझ में आया कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या है। कैसे प्रेरणा मिली? तो सुबोध से सबको सही है कि सुबोध है। सुबोध का मतलब मतलब सुबुद्धि। और बुद्धि है यही समझना कि इस मानव जन्म का उद्देश्य है, तो खाली खाना पीना सोना पार्टी जाना तमाशा देखना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कि हम संसार चक्र में फंस गए हैं और ये दुग्मय स्थिति है और जीवन का उद्देश्य है ये सभी प्रकार की भौतिक समस्याओं का समाधान मिलना और कि भगवान है कृष्ण और उनकी भक्ति करने से जीवन की पूर्ण सफलता होती है, तो यही समझना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों अध्ययन करने से बहुत उपकार होते हैं, यही दिव्य आध्यात्मिक चिकित्सा है। और शास्त्र में एक शब्द बार बार आते हैं, भव रोग। भव का मतलब जन्म मृत्यु और रोग का मतलब ऐसे बीमारी। तो भव रोग की चिकित्सा है भक्ति योग, जिसमें प्रथम विधि है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। पहला है श्रवण, श्रवण करना, सुनो भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले, माया सक्त मन हर्थ योगम युंजन नराशय असंशय समग्र माम यथा ज्ञासिसी तत् श्रृणु श्रृणु, मेरी बात सुनो। और इस श्लोक पर ज्यादा श्रील प्रभुपाद भगवद गीता प्रवचन देते थे। खास इस श्लोक पर कि भगवान कृष्ण आज हमको बोले कि तुम्हारा मन मुझको आसक्त होना चाहिए और योग में मेरा आश्रय लेना चाहिए, अर्थात भक्ति योग करना चाहिए और इस प्रकार मुझको भक्ति योग से आसक्त होने के साथ मेरी बात सुनो और इस प्रकार तुम ज्ञान मिलेगा जिससे तुम्हारी सभी समस्याओं और शंकों का समाधान मिलेगा। तो इसलिए वो श्रवण विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगते आप सब व्यस्त रहते हैं, आज का उठे युवक हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या व्यापार करते हैं या जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन समय निकालना चाहिए भक्ति करने के लिए। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का पढ़ना और नाम जाप करना, अगर खाली काम करते हैं तो आप दाते नहीं क्या पर जीवन का उद्देश्य नहीं है वो, खाली काम करो। वर्क टू लिव, डोंट लिव टू वर्क, लिव टू लिव। मतलब अगर हम इस जिंदगी में कृष्ण भक्ति करेंगे फिर हम चिरकाल भगवान के धाम में बचेंगे, हम मतलब हम मृत्यु से बचेंगे और हम भगवान के धाम जाएंगे। और अगर इस जिंदगी में हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे हम फिर वो 84 लाख प्रकार के जीव जाति में प्रवेश करेंगे और फिर जन्म होगा, उसके बाद मृत्यु होगा। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशायनम, यही भौतिक संसारिक जीवन है। तो कृष्ण भक्ति कीजिए, आप बहुत ही भाग्यवान है कि आपके सब का सुबोध हो गया है। तो समझना चाहिए तो कितना मूल्यवान है ये कृष्ण भक्ति, अनमोल है। सूरत प्रसिद्ध है वो डायमंड के लिए। तो डायमंड का दाम कितना होगा, छोटा सा एक डायमंड दाम कितना होगा मुझे मालूम है, 2,000-3,000 रुपया ऐसे लाखों भी बड़ा डायमंड एक एक डायमंड। लेकिन यही कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा डायमंड है, अनमोल रत्न। जितने भी डायमंड आपके पास है तो उससे मानसिक शांति नहीं मिलेगी, वो कृष्ण भक्ति से आती है। सही है। तो अच्छा है, अभी क्या वो 20-30 पांडव सैनिक है, तो इसे ना और बड़ा बनाए, बीस तीस हजार आध्यात्मिक सैनिक होने चाहिए। और महिलाएं के लिए कुछ प्रबंध है, सैनिका एक सैनिका है पीछे बैठ रहे हैं, लेडीज भी मत बनाना चाहिए। युवक युवती वृद्ध शिक्षित अशिक्षित धनी गरीब, कृष्ण भक्ति में कोई भेदाभेद नहीं। कृष्ण सबको प्रेम करते हैं। हाँ बोले हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी हम बोलते हैं कि हम लोग कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण के अंश है हम, वो मायने में हमने वो क्यों नहीं है, मतलब अपने आप को कुछ रोकने की शक्ति कृष्ण में तो वो शक्ति इतनी थी कि वो कोई भी चीज उसी को रखते, आज हम लोग उस चीज से फंस जाते हैं, आज जैसे कुछ छोड़ना चाहते तो, लेकिन फिर भी हम लोग उसी चीज के पीछे छोड़ना चाहते कोई नहीं छोड़ पाते, उसी चीज के पीछे भागते, आज हमें वो क्यों शक्ति नहीं आ रही। पांडव सेना में हम लोग जो है हम लोग कृष्ण कॉन्शियस में माला कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और बुक्स रीडिंग भी कर रहे हैं, बट फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, मन भटकता क्यों है। हम कृष्ण का अंश है, कृष्ण पूर्ण है हम अपूर्ण है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है और हम तुच्छ है। भगवान कृष्ण की माया शक्ति बहुत बलवती है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यय, हमारा खुद का बल नहीं है माया से मुक्त होने के लिए। मां नहीं तो यही प्रत्यंत है माया नहीं चंतरम जीते, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के शरण में आते हैं तो उनकी कृपा से हम इससे मुक्त हो सकते। तो क्या है, हम असंख्य जन्मों से इस भौतिक हालात में है और हमारा आदत ऐसे है कि हम माया से आकृष्ट होते हैं। ये भव रोग होते हैं, अभी भव रोग रोग रोग का मतलब वो ठीक नहीं है, अस्वाभाविक अवस्था। तो रोगी तो चिकित्सा लेते हैं लेकिन सुधार करने के लिए कुछ समय लगते हैं। अगर दीर्घ रोग है बहुत सालों से, बहुत कठिन रोग है, तो खाली एक गोली लेने से तो पूरा सुधार नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो बहुनाम जंगनाम हम से ज्ञान वाम नाम प्रभज से ज्ञान मार्ग पालन करने से शायद बहुत बहुत जन्मों के पश्चात यही उपलब्धि ज्ञानी जन मिल सकते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है कृष्ण। तो आप बहुत भगवान है कि वो इतना सा तपस्या नहीं करके, इतने सा ज्ञान अर्जन नहीं करके आप सीधे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, परिवार की कृपा से, उनके प्रतिनिधि उनकी कृपा से इस भक्ति मार्ग में आए थे। तो फिर भी धैर्य रखना चाहिए, हम भक्ति मार्ग में आए हैं लेकिन क्योंकि मन में वो बहुत जन्मों से दूषित संस्कार है, इसलिए वो पूरा शुद्ध होने के लिए समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखनी चाहिए। इसलिए वो एक छोटी सी पुस्तिका पढ़ना उपयोगी है, श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की उपदेशामृत, उसमें कैसे भक्ति में उत्साह रखना चाहिए, दृढ़ता रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। तो ये सब गुण भक्ति में होना चाहिए, फिर सिद्धि अर्थात प्रेम भक्ति मिल जाएगी। धैर्य एक गुण है, विश्वास धैर्य का मतलब यही विश्वास है कि यदि मैं प्रयास करूंगा जरूर भगवान मुझको सहायता करेंगे। तो उपदेश अमृत है, वहां मिलेगा मेरा मतलब नहीं है। ओके, और प्रश्न प्रभु जी, एग्जैक्टली मोक्ष क्या है, और ऐसा क्यों करते हैं सिर्फ श्री कृष्ण ही हमें मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं? मोक्ष का, हाँ, मोक्ष का मतलब भौतिक प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से मुक्त हो। मोक्ष भक्ति का एक आनुषांगिक फल है। मांचे योग विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायकं ब्रह्म गुह्याय कल्पते। भक्ति करने से मोक्ष साथ साथ मिलता है। मोक्ष का मतलब माया से मुक्त हो। तो वो माया क्या है? माया है यही गलत फहमी कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश नहीं हूं, भगवान कृष्ण को भूलना, यही माया है। और उनको स्मरण करना और कि मैं कृष्ण का दास हूं, यही स्वीकार करना, और खाली स्वीकार करना नहीं, वो व्यवहारिक रूप से उनकी सेवा करना यथाविधि शास्त्र के अनुसार, तो यही भक्ति है। तो माया है ऐसा समझना कि मैं कृष्ण का दास नहीं हूँ या कृष्ण को बिल्कुल भूल करना, और सत्य है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो यदि हम स्वीकार करेंगे तो हम मुक्त है। इसलिए एक श्लोक है, यह यस्य हृदयस्य कामनामनसादि निखिलस्यत्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। अर्थात इस भौतिक जगत में भी जो हरि दास्य करते हैं और काम चिंतन और वचन से सदैव हरि सेवा करते हैं, तो वो व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहने का समय भी वो ही मुक्त है, जीवन मुक्त होते हैं। आज कलयुग में हर धर्म में ऐसे अलग अलग तरह के मंत्र देते हैं, मतलब जैसे महाराज तो पर हरे कृष्ण महामंत्र जो है वही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, उसी के द्वारा श्रेष्ठ हम हरे कृष्ण मंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि ये शास्त्र का वचन है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, इति सर्वशकं नाम कलिकल्मष नाशनं नातः प्रत्यवताय सर्ववेदेषु दृश्यते। इसका अर्थ क्या है, अनुवाद? हरे कृष्णा महामंत्र ये 16 शब्दों का बना हुआ 32 मंत्रों वाला जो महामंत्र है वो कलयुग के अनिष्ट असर को निवारण करने का एकमात्र उपाय है, और ये सभी शास्त्रों का सार है, ये सभी शास्त्रों में इसका निर्देश हुआ है। और ये श्लोक कहाँ से उद्धृत है? ब्रह्मा जी श्रुति श्रुति वचन है, ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं। नारद से और नारद ब्रह्मा जी से पूछे तो कल युग में वो लोग का उद्धार कैसे होगा, और ऐसे ब्रह्मा जी यही उत्तर दिए थे। और हरे कृष्ण महाराज 15वां अध्याय में भगवान कृष्ण आप पांडव सेन के है या पांडव सेन पांडव सेन स्वागत तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि मेरा वो काम ना तो सूर्य द्वारा प्रकाशित है ना चंद्र द्वारा। जो एक व्यक्ति एक बार वहाँ पहुँच जाता है वो इस भौतिक जगत में वापस कभी फिर आता नहीं है। तो एक बार हम उसके पास थे तो हम ये भौतिक जगत में क्यों आए, एक बार वहाँ पहुँचेंगे? आप जवाब दीजिए, आप किससे आए हैं? जो प्रभुपाद जी बताते हैं जिस तमाशा देखने के लिए टीवी सीरियल देखने के लिए वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर देख नहीं पा रहा हूँ कि हमने ऐसा इतने बड़े व्यक्ति के साथ हम थे। हाँ यही अचिंत्य है। तो क्यों हम आधा भगवान कृष्ण के साथ है, हम क्यों उनके संग त्याग करेंगे? फिर भी समझना चाहिए कि हर एक जीव की थोड़ी सी स्वतंत्रता है। अगर नहीं था तो प्रेम कैसे संभव था? प्रेम का मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब हम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। तो वो है कि जीव चुना कर सकते, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना अथवा नहीं करना। क्योंकि वो स्वतंत्रता है और संभावना है श्री कृष्ण का दास स्वीकार नहीं करना, तो उससे संभव भी है कि कुछ जी श्री कृष्ण की सेवा करना तो स्वीकार नहीं करना, तो कैसे संभव वो अचिंत है, मतलब समझ में नहीं आते, लेकिन कि संभव है वो भी समझ में चाहिए, नहीं था तो प्रेम तो संभव नहीं था। हम कल भगवान कृष्ण हमको मशीन जैसे बना सकते हैं और हम मशीन जैसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रेम नहीं होता। फिर भी एक बार वहाँ पहुँचते हैं, जब हम थे तो ऐसी सोच आई तो हम ये देखने के लिए आए, तो वापस नहीं आएंगे, फिर भौतिक जगत में वापस नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा फिर क्या भी स्वतंत्रता है, तो अगर हम इतना बड़ा मूर्ख कि हम फिर श्री कृष्ण की सेवा छोड़ेंगे तो फिर भी संभावना है ये ना सकते, लेकिन एक्चुअली इस बात पर हमारे आचार्य हम शुद्ध प्रभुपाद ऐसे बोले और पूर्व काल में भी रामानुजाचार्य बोले कि हम अभी इस हाल में है तो कैसे आया है, तो इसको समझने पर इतना प्रयास मत करो। तो एक व्यक्ति अगर वो सागर में डूब जाते हैं तो कैसे मैं सागर आया हूँ, तो इतने सा वो रिसर्च नहीं करते, तो कैसे बचना पड़ेगा, तो उसलिए प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज, हम जो चैंटिंग करते हैं तो दो राउंड बराबर का तीसरे राउंड में प्रभु जी हमारा ध्यान भटकने लगता है, तो अच्छा है कि दो राउंड पर आपका ध्यान स्टार्टिंग में क्या है, दो मलाई दो दो राउंड और अच्छा है, और अभ्यास कीजिए, फिर तीन राउंड में, चार राउंड में, पांच राउंड में अब ध्यान रहेगा, अच्छा है प्रभु ऐसा सभी सभी का काम है, अभ्यास करने से एक्सपर्ट बन जाते हैं, ऐसा होते हैं। और सचिन तेंदुलकर कैसे इतना एक्सपर्ट था बैटिंग में, तो ऐसे मैजिक से ऐसा नहीं था, तो बचपन में बहुत प्रैक्टिस किया था ना, ऐसा लगते है अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो सुपरस्टार नहीं बन सकता, तो इस प्रकार वो भक्ति में भी अभ्यास करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या एक महीना में या एक साल में हम परमहंस बन जाएंगे। तो आपका प्रश्न है, तो आपका प्रश्न तो लंबा वेगी प्रश्न है, मैं माला करता हूँ लेकिन मैं परम शुद्ध भक्त नहीं बन गया था, तो दो हफ्ते में माला किया था और भगवान का साक्षात दर्शन नहीं मिलता, तो एक दिन में परम हंस नहीं होंगे, तो आप ऐसे विश्वास करो कि मैं सन्मार्ग पर हूँ। हमारा जो महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम, प्रभु जी इसमें जो राम नाम का वर्ड आता है वो बोलते कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, तो उसमें राम नाम का वर्ड किसने दिया, राम नाम दे रहे हैं। राम जो राम नाम का वर्ण है वो इस महामंत्र में किस वजह से दिया जाता है कि जो होते हैं कृष्णा सर्वश्रेष्ठ है, कृष्णा जो अपना बोलते हैं कि भगवान राम राम ये शब्द का मतलब रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेन सो परम ब्रह्म विदीयते। रा ये श्लोक का अर्थ है कि वो राम शब्द से रमन्ते अनंत अर्थात असीम आनंद मिलते हैं योग्यम, असीम आनंद मिलते योग्यम वो सत्य आनंद मिलते हैं, आध्यात्मिक आनंद मिलते हैं वो राम नाम से, क्योंकि वो राम है परम ब्रह्म परम सत्य। तो राम है रामचंद्र भगवान और राम भी कृष्ण का एक नाम है। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब डिमोटी लोग का फॉल डाउन क्यों होता है, फॉल डाउन नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक ही प्रश्न बार-बार है। जीव की स्वतंत्रता है, अगर हमें चाहिए तो हम सन्मार्ग भक्ति मार्ग पर स्थिर रह सकते, लेकिन अगर हम अच्छी तरह वो सब भक्ति नियम पालन नहीं करेंगे, अगर हम सोचे तो ठीक है थोड़ी सी भक्ति करूंगा और ज्यादा माया भी करूंगा तो वो ही फॉल डाउन है। शुरुआत से फॉल डाउन का प्रश्न आता है अगर हम आगे ऊपर जाते, अगर हम ऊपर नहीं जाते तो कैसे फॉल डाउन है? जीव की स्वतंत्रता है तो हर सेकंड में हम चुनाव करते हैं कृष्ण सेवा करना अथवा नहीं करना, इसलिए वो सत्संग करना चाहिए। हम भाव में उतरे हैं सत्संग से, अध्यात्मिक भाव। पूछिए महाराज, when to surrender गुरु, ऐसा क्या होता है कि हमको अभी अभी अभी महाराज जी सुबह से शीघ्र महाराज जी ऐसा एक्चुअली क्या है कि घर पे कोई है नहीं डिवोटी मेरे अलावा अभी तक, तो क्या सुरेंद्र चौ गुरु लेके We should do immediately. Again, समझना चाहिए भी वो surrender क्या है। That's why I'm तो खाली rubber stamp लगाने से मैं शिष्य हूँ, तुम शिष्य हो, तो वो गुरु शिष्य संबंध नहीं है। तो surrender का मतलब सर्वमेतद्वितं मन्ये यं मां वदसि केशव। अर्जुन केशव कृष्ण को बताए कि वो सब कुछ जो आप बोलते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, हम जब तैयार है, जब ऐसी श्रद्धा है कि ये व्यक्ति जो बोलते हैं मैं पूर्ण प्रस्तुत है वो सब कुछ ग्रहण करना, तब हम प्रस्तुत है दीक्षा प्राप्त करने के लिए। ओके हरे कृष्ण महाराज, जैसे सरेंडर करने की बात हुई तो जैसे हम चार नियम के पालन है उनमें से कोई पालन नहीं कर रहे तो क्या सरेंडर करना चाहिए? सुरेंद्र का मतलब वो सब सर्वमेतद्वितं मन्ये यन्नाम वदसि केशव। गुरु का आदेश पालन करने से सुरेंद्र होते, नहीं तो सुरेंद्र नहीं होते। अगर नहीं करते हैं तो कैसे शरण ले सकते। शरण का मतलब आदेश पालन करना। हरे कृष्ण महाराज, मैं ऐसे पूछता हूँ कि यहाँ पे आते हैं सब, मतलब सब कुछ ठीक है, रेगुलर हो जाता है, माला भी करते हैं तो रेगुलर मतलब मन लगता है, फिर भी अपने को पता है कि अपने कर्मों की वजह से अपने को मतलब एंड तो डेथ ही है अपनी, ठीक है, तो मतलब सब, मतलब अपना एंड तो डेथ ही है, जो होना है सो होना ही है, अंत है क्या डेथ वाले हैं, जो जो भी अपने साथ होने वाला है सो होने ही वाला है अपने कर्मों की वजह से, फिर भी अपने को हरे कृष्णा, अगर हम हरे कृष्णा कहेंगे तो मां जय जय हम इस स्थूल शरीर छोड़ के भगवान कृष्ण के पास जाएंगे। भक्तों के लिए आम लोग जैसे मरण नहीं होते, ठीक है, बंदोबस्त करो। हरे कृष्ण, तो आप सब वो दूसरा अनुष्ठान जाएंगे तो ठीक है, वहां पर मैं जो जो सब प्रवचन दूंगा और ज्यादा समय रखूंगा आपसे सब मूल्यवान प्रश्नों के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण।